جعلتم سقاية الحاج آیا گرزوئی تاسو ابور کو الحاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام کمن پشان دا عمل دا حغچا آمن چیمان روڑ دے غیب اللہ پا اللہ والیوم الآخری او پر جرستنائی وجاهد او جهاد کوي فی سبیل الله د الله لار کې لا یستوون عند الله برابر ندی دا پنځ د الله باندې والله لا یهدی القوم الظالمین الله هدایت نکوي قوم ظالمانو ته د دې آیات مبارکه د نزول بارکی مفسرین فرمایلی دي چدا آیات مبارکہ دید نزول وجہ سوا تو ای حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چکلونی ویشو دا غزوہ بدر پا قیدیانو کی نو ددخلو آغا آمالو داغی حال ذکر کولو چی آغا دا حجرت و دیمان نمخ کی دی کول علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویلو چې اترک چرتا هجرت مدینه تکړې نو دا وسمر له خبره وا نا ورته وی ز په افضل کار کې د هجرت نه نی زه حاجیان ته وګور کوم دا الله د کور دا بادو له کوشش کوم یو قول دا چې دا خبر حضرت عباس رضی اللہ عنہ د اسلام نمخ کې کړې وا چکره د بدر په ورس په قید کې راوستې شو نو دای ورته ګورتی ایمان نراړې او هجرت دین کولو عباس رضی الله عنه موږ د الله پور آبادو قیدیان آزادو دارنګ موږ حاجیانو توبو ورکو ناغه د ایمان نمخ کې د خپل اعمال د ایمان او د جهاد سره برابرول نو دا آیات الله رب العزت راولې ګلو ارو حلمانی و عباد روایات و نداسی معلومی گی چی داد دوید ایمان نفس خبر آوان ندی ایمان نا روڑو نفس دی دا حجرت و دا جہاد کا مقابل اکی دا بیت اللہ خدمت دا حاجیان و گو دا غور عمل گنلو ندا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو او دیکی او فرمائل چی دا حجرت و دا جہاد فی سبیل اللہ سر اس یو عمل برابر رہے او کچری داسی شی چې په حالت کفر کې مشرکان اداسي ویلو نو بیا څنګه وی چلای استون عند الله ایمان چینی نو کسړې د مسجد حرام خدمت کوي هغه قبول نه لري که حاجیان توبو ور کوي هغه قبول نه دي نو بیا څنګه وی لای استون عند الله نو بیا بعض مفسرین لیکلي چې اگر چې دا عمل بیکار او دا پکار نه راتلو خود دای د خیال مطابق دای خوله غره عمل وی نو دای د زعم باطل پا اعتبار سروی چلا یستون عند اللہ تاس خودی تا عملو آئے او دا عمل پا حالت کفر کی معتبر گنے نستاسو دا خیال مطابق دا عمل شیم نو دیمان او دا حجرت او دا جہاد مقابل کی دا اسم لے لا یستون عند اللہ او یو روایت کی دا سراغلی چی دا دا صحابہ کرام و مومنان و پمنس کی خبر اتریوی دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو لکا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی او دا حدیث امام ابو داودم ذکر کرے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کنتو عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابہ ویزہم دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منبر سرا پس کسانو کی داوی دا مرگرونا او دا جمعی مبارک و رضوہ فقال رجل یو سڑیوی منہم دا دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعیننا ما ابالی ویز پروان لرم اللہ اعمل عملا للہ تعالی بعد الاسلام چیزی سمل نکم پس دے اسلام نہ مگر دا چی حاجیانو تو بورکم وی بس چی دا عملی کن ایمان نپس نکو نور اسم نینو بس دارا لکافی لے وقال آخر بالپکیوئے بل عمارت المسجد الحرام یر ایمان و اسلام نپس چی بلسنی کن خوچی مسجد حرام بات کم درم کس پکی ہوئی یر ایمان نفس بل الجہاد فی سبیل اللہ تعالی خیر مما قلتم وی جہاد د دی ٹھولو نہ غرر. عمر رضی اللہ عنہ راغ او دی ورٹن ورتو الا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلک یوم الجمعہ وی آوازونه د الله د حبیب د منبر سره را پورته کوي ما ولکن اذا صليتم الجمعه وی کله چې د جمعې مونږ کوي نو وردن د بشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او راسه کې چې تاسو اختلاف ته نزبته تفوس وکړه د الله حبیب ته عمر رضی الله عنه وردن نشو الله دا آیاتونه رو لګل چې اجیان توبو ور کول د ایمان او اسلام نه پسم یو لوی عمل لې د ایمان او اسلام نه پس د مسجد حرام جوړولم یو لوی عمل لې خو اس یو عمل د جهاد فی سبیل الله صرف اجر کے برابر رہے دا آیات مبارکہ اللہ رولی گل دیو جن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی یو کسور تراغلی ویدا سے عمل راتو خیا دا اللہ حبیب چی داوی اجر د جهاد او د قتال فی سبیل الله صرف برابر ہوئی دا اللہ حبیب ورطوی ظلم گل ما تمعلوم نوے فرمائی اجعلتم سقایت الحاج آیا گرزوی تاسو بور کول حاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام کمن پشان دا عمل لاغا چا آمن باللہ چیمان روڑے دے پالا والیوم الاخری او پرز رستنی و جاہد فی سبیل اللہ او اغا جہاد کوید اللہ لا رکی لا یستون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ حاجان تو بور کو لگر چلوی اجر دے اولوی مقام دے اولوی مرتبہ دا خود جہاد فی سبیل اللہ سرا دے اجر برابر نرے. عباس رضی اللہ عنہ تا دا نعمت اللہ ورکڑو چی اغید زمزم و بپا حاجان و بتقسیم ہوئے لگا حدیث پاک کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی حج تلاڑو حجت الودا تا نو زمزم و بو تراغے نو دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے و بو غفتے عباس رضی اللہ عنہ بچی تو یا فضل اذهب الى امك فات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها ویلا عرشا مور سره بری کور کی صفا سترو بی نو اور تر آرام ده زمزم وګوی اللہ حبیب ورته ما تراک فقال یا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه یا خلق طول لا سن دی وبو کی وای جتا سول لگی سفاراڑی اللہ حبیب ورته نہ مال دین راکا نو دا هغه وونه اسکل او بیا اللہ حبیب زمزم کوئی تراغ ہے او دئی ابر استے دا اللہ حبیب ورتوی اعملو فانکم علی عمل صالح وی عمل کوئی تاسو پیو نیک عمل یہ ثم قال بے فرمائل کچرے دا یرا نوے چ خلق بدر بان غالب شی نو لنزل تو حتا اذا الحبل علی هذا یعنی عاتقه وی کچری دا نوے کما دا کارو کو نو بیا بطول خلق کئی نو زمم را کشوی و دا اللہ حبیبی دا رسائی با می پدی سٹی فیوا او ما بم دا کوئی نبوکی ریستے وی یعنی او با تقسیمول او دا زمزم او دا حاجیان و خدمت دم رلوی شیو چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غی تمنا کڑے کچون کی دا دا وحی پذیو کدا اللہ حبیب او بریستے وی بیا با ہر امتی دا سنت گانل او ہر چا بزوان راندے کولو نو دا عباس رضی اللہ عنہ دا غد خاندان دا زمواری با خلق با پی غلبہ کڑے نو دا اعمال اگر چلوی اعمال لی خود جہاد فی سبیل اللہ سر برابر نری پٹول اعمالو کی ایمان نفس لویشے اغا جہاد دے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا اللذین حق کسان آمنو چی ایمان روڑے وحاجرو او حجرت کڑے وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کبھی غیر اللہ لا رکی الذین ہا کسان آمنو چی ایمان روڑے وہاجروا او ہجرت کڑے وجاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد کئی دا اللہ لا رکی بے اموالہم پخپل مالون سرا وانفسہم او پخپل نفسون سرا ندغ مومنان مہاجرین مجاہدین اعظم درجتن عند اللہ دیر لوی دی پا درجے کی پنیز دا اللہ دمر لوی درجی والدی چه نور اعمال والد دی درجی تنشی رسید اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی دا جنت سل درجی دی او دا ہر درجو پا منس کی دمرا فاصلہ دا لکد آسمان او دزمکی پا منس کی او بے او فرمائل چه دا سل وار درجی اللہ دا مجاہدین فی سبیل اللہ دا پارا تیاری کری اعظم درجه عند الله دا ډېر لوی دی په درجه کې پنيز د الله باندې. دیو جن د مهاجر د مؤمن د مجاهد د اجر دا د نور مؤمنانو مقابله کې ډېر لوی دی. اعظم درجه ډېر لوی دی په درجه کې عند الله پنيز د الله. واولائک هم الفائزون او دغه کسان هم دوی کامل کامیاب دي. سوک چې موصوف دی په صفت د ایمان او سوک چې موصوف دی په صفت د هجرت او سوک چې موصوف دی په صفت د جهاد دغه درې واړو اوصاف وعلى بارک وی و اولائک هم الفائزون دغه خلق هم دوی کامل کامیاب دي. او کامیابی څه ته وي؟ یعنی د جهنم د اور نه بچاو او د جنت حاصلېدل د الله رضاونګي حاصلېدل. یبشرهم ربهم خوش خبری ورکوي دوی طرف د دوی رب کریم په خپل دوی ته زیر ورکوي. یبشرهم ربهم خوش خبری ورکوي دوی طرف د دوی برحمت منه پر رحمت سرا په مهربانی سره منه د خپل طرف نه ورضوان نو پر رضاون گئی سرا او په جنتونو سرا لهم چې د دوی د پاره فيها په دې جنتونو کې نعیم مقیم نعمتون بوی امیشا. اگر ما کدری صفات ذکر کل نو ده هر صفت پا مقابلہ کی یو بدلہ ذکر کا. آیات شلم کدری صفات ذکر شل صفت دی ایمان صفت دی حجرت او صفت دی جہاد فی سبیل اللہ نو ده آغی مقابلہ کدری سیزون ذکر کل یو رحمت دویم ردوان او درم و جنات لهم فیها نعیم مقیم دا غدری صفاتو مقابله کې درې نعمتونه من جانب الله ذکر شول. او دا الله رضاونګي ذکر کړه چې د ایمان د هجرت او د جهاد د وجنا د الله رضاونګي به ملاوي او د رب العالمین رضاونګي د تمام نعمتونو د پاسه نعمت ده. د رب العالمین رضاونګي دا د تمام نعمتونو د پاسه ده. حدیث پاک راغلی وے رب العالمین وہ فرمائی فرض د قیامت جنت یانو تا یا اهل الجنت هل رضیت اے جنت یانو راضی شوی کنا فیقولون کیف لا نرضا وقد بعثنا عن نارک وادخلتنا جنتک الہ العالمین مون بسنگ راضی کی گنا تا مون د اور نو ساتلو او خپل جنت ته دی وردن نکو ندین پس مون راضی کی گنا فیقولو سبحانه وتعالى لكم عندي افضل من ذلك. رب العالمین ورته فرمای تاسو د پارا د دین غور بدلی دي زما سره. فیقولون وما افضل من ذلك جنتیان وای رب العالمین دین غور بلاسی. نو رب العالمین ورته فرمای نن زخپل رضاونگی پتا سو نازلو نو دین پس بتا سو نه بالکل زنا راز کی غمنا ذکر وای رضوان من الله اکبر رضاونگی دا اللہ دا طرفنا دا دا تمام نعمتونو پا مقابلہ کلوی شیرے خالدین فیہا ابدا امیشہ بویدئی پا دیکی ابدا امیشہ امیشہ. علماء دل تلی کری وی گورا دا اللہ دا پارا مہاجر خپل مال جیداد وطن پریخو او پا جہاد کی خپل مال او زان دا اللہ دا پارا قربان کو نلاوی وطن دا قربان کو دا غی پزے وزتا تا جنتو ندر کم بدن او مال دی قربان کو زب خپل رضاونگی درکم. الله وای تا رشتہ دار اور سما د پار قربان کل زب راغه مقابله کی رحمتو نظر کم. خالدین فیها ابدا ہمیشہ به ویدی پدې کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ خالدین ہمیشہ به ویدی فیها پدې کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ. ان الله بیشک الله عنده اجر عظیم ددی الله رب العزت سره دے اجر لوی. ان الله بیشک الله عنده ددی اللہ سرا اجر عظیم اجر دلوئے. اللہم اجرنا منہم. اس دیرست تو آیات مبارکہ کے اغسیزو نہ ذکر کئی چی آغا دی ایمان دی حجرت و دی جہاد نہ رکاوٹ جوڑی گی. فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آباءکم منی سی تاسو خپل والدین و اخوانکم اورونستاسو اولیاء دوستان. اے خپل والدین دی خپل رونه دی خدا په دوستۍ سره ننی سي ان استحب الكفر کچری خو خوی غی کفر علی الايمان په مقابله ایمان کې خپل والدین دی خپل رور دی خو العیاذ باللہ اغه د ایمان په مقابله کې کفر خو خای نو په دوستۍ ویننی سي و من یتولهم منکم او چا چې په دوستۍ اونې ولغوی منکم تاسو نه فاولائک هم الظالمون پیدا کسان ظالمان دي او کامل ظالمان دي کامل بعد دام وای چې چا مشرک په دوستۍ ونیو او داغه د شرک او کفر اغا کی دی خو خلا نو وای دیم داغون ته مشرک دي. نن زموږ حکمرانانو تاو د دنیا نور حکمرانانو ته وګورئ اغه يهود او نصارى د مسلمانانو مقابله کوي نیول دیو جن بعض فقهاو لیکلي وای موجوده دور کې کړي حاکمان ولې چاوي چې دا عادل نه وي د کفر خطر اېدا ځکه دا کول هم ظالمان نو موجوده دور کې راکم چي دي دایلبا عادلان نه وي الله وای فاولائک هم الظالمون یو یو خبره ظلم عظیم دی الله وای کده چا والدین یارونا د ایمان په مقابله کې کفر خوخای نو ایمان والو ته وای په دوستۍ ویننی سي او یاد ساتي چې کله یو مؤمن د ایمان په میدان کې دی مقام ته ورسېدو چې د الله د پاره والدین پریفېشي د الله د پاره رونه پریفېشي نو د دې خلکو د ایمان تعریف الله په خپل کتاب کې ذکر کړی لکه ګورې تاسو په پښتنه پاره کې رب العالمین د راسه بندگانو هغه صفات په خپل کتاب هغه کې ذکر کړی وګورئ تاسو آیات د سوره مجادله وګورئ آیات د ایشته وګورئ سوره مجادله په ابتدا د ایشته می پاره کې راځي فرمایلا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر لا تجد نب ممته محتوای حبیبا قوم یوداس قوم یؤمنون بالله چی و ایمان ساتي په الله والیوم الاخر یو پرز رستنی یعنی اللہ بمنی و رز داخیرت بمنی یوادون من حاد اللہ و رسولہ چی دی بگنی مناو محبت ساتی داغ چا سرا حاد اللہ و رسولہ چی غی مخالف دی دا اللہ و دا رسول دا اللہ چی پکی ایمان وی نو دا اللہ و دا رسول مخالفین و سرب منن ساتی ولو كانوا آباءهم اگر کدا مخالفت کو ان کی د دوی والدین وی فل پلار او مور لینری او ابناءهم یا زامن د دوی وی او اخوانهم یا رون د دوی وی او عشیرتهم یا کام قبیلہ او خاندان د دوی وی کم یو سره چې ایمان په میدان کې دی مقام تر ورسېدو چې هغه د الله او رسول دشمنان کو والدین وی او کزامن ویو کرشتدار وی دے دا اللہ دا پار پریزی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دغ خلق لکل دے اللہ اولائک دغ کسان کتب فی قلوبهم الایمان لکل دے اللہ پخپ القدرت کامل سرا ددائی پزرنو کی ایمان ددائی پزرنو کی اللہ ایمان مضبوط کرے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ او مضبوط کړی دی دای په مهربانۍ سره د خپل طرفنا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَرْدًا بَكِي دَي جَنَّتُنُ تَا داسې جنتونه تجري من تحتها الانهار چروان وې بهيږي بلان د محله تو باغات داغین نهرونا خالدين فيها هميشه بوي دای په دې کې رضی اللہ عنہم ورضو عنہ راضی بی اللہ ددوینا او دوی برازی بی دا اللہنا اولائک حزب اللہ دغ صفتن والد اللہ دللا علا خبر شی ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک دللا اللہ هم دوی کامل کامیاب دی دی آیات کم فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سی تاسو آباءکم والدین خپل و اخوانکم اورون استاسو اولیاء دوستان ان استحب الکفر کچر خوخی غی کفر علی الایمان پا مقابلی دیمان کی ومن یتولهم او چاچی پا دوستیونی ولغی منکم دتاسنا فولائک هم الظالمون نو دغ خلق هم دوی دی ظالمان دا خلق هم دوی دی ظالمان او دیده کی امام قرطبی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے وی قال ابن عباس فولائک هم الظالمون هو مشرکن مثلهم لئن من رضی بشرک فهو مشرکن وی دیم داغی غنت مشرک دے ذکر سوک چی پشرک کرے وی قال ابن عباس فولائک هم الظالمون هو مشرکن مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك ويدم داغي غنت مشرك دي زکه سوق چې په شرک راضي وي نو دا مشرک دي خو بیا وای چې رامور او پلار او دا رونا دی سره به دوستی نکې او سل رحمی ور سره کولې شي احسان کولې شي سور کولې شي نان نفقا مالی تعاون ور سره کولې شي لکه الله حبيب صلى الله عليه وسلم آسما رضی اللہ تعالی عنہ تویلو اغه ورته یا رسول اللہ ان امی قدمت علی راغبتا وهي مشرکۃ اف اصلها و زما مور ما تد مکی مکرمین مدینه طیبه تراغله او دا په حالت د شرک رما سرمین ساتي زور سره سل رحمی او ساتت قال سیدی امکی به مور سره سل رحمی او ساتت باوجود د دین مور خپلار سره بدلړ مینا نی الیاذ بالله ک په حالت د کفر کی رور او رشتہ دار سره بمینا او محبت نی چې په حالت کفر کی احسانات کول شي سهدیا او حبول ور کول شي فاولائک هم الظالمون بیا ګورې سره اجعلتم سقایت الحاج آیا ګرځوي تاسو ور کول حاجیان تا وعمارت المسجد الحرام او بادول د مسجد حرام کمن پشان دا چا آمن باللہ چیمان روڑ دے پالا والیوم الاخر او پرد رستنی وجاہد فی سبیل اللہ او جہاد اکڑے دے دا اللہ لارکی لا استوون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نکوي قوم ظالمان تا الذين هاغتسان امنوا چیمان روڑے وہا جرو ہجرت کڑے دے وجاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد کوي غیر اللہ لارکی بأموالهم فخلوا مال نصرا وانفسهم فخلوا نفس نصرا اعظم درجتن عند الله دا ډېر لوی دی په درجه کې پنيز الله واولائک هم الفائزون او دغه خلق هم دوی کامل کامیاب دي یبشرهم ربهم زیر ور کوي دوی طرف د دوی برحمت منه پر رحمت او مهرباني سره د خپل طرف نا وردوانی نو پر زاونگئی سرا و جناتی نو پر جنتی نو سرا لهم فیها نعیم مقیم چی دویر پارا پدی کی نعمتو نبوی امیشا خالدین آمیشا بوی دی فیها پدی جنتی نو کی ابدا آمیشا آمیشا ان اللہ بیشک اللہ عندہو ددغی اللہ سرا عجر عظیم عجر دلوئی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا منسی آباءکم والدین استاسو و اخوانکم ورون استاسو اولیاء دوستان دزر منا و محبت ورسر مساتی ان استحب الكفر آب کچر خوخوی اغی کفر علال ایمان پا مقابلین ایمان کی دا یهودیت و نصرانیت او بل کفر خوخره وَمَن يَتَوَلَّهُمْ أَوْ چاچ په دوستۍ ونیول دوی منکم د تاسو نه فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دغه خلق هم دوی کامل ظالمان نی وصلی